Sura 75. Al-Qiyame. Smak svijeta. Meka. 40 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. La uqsimu bijevmil qiyama. Kunem se danom kada smak svijeta nastupi. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ I kunem se dušom koja sebe kori. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَةِ Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَةِ Hoćemo. Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. Bel yuridu l'insanu lijafđura amama. Ali čovjek hoće dok je živ da griješi. Jes'alu ajjana jaumul kijama. Pa pita, kada će smak svijeta biti? Fa iza barikal basar. Kad se pogled od straha ukoči, wa khasafa al-qamar, i mjesec pomrači, wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar, i sunce i mjesec spoje, yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Tog dana čovjek će povikati, kuda da se bježi? Kalla la wazar. Nikuda. Utočišta nema. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Toga dana biće gospodaru tvome prepušten. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar. Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti. Balil insanu ala nafsihi basira. Sam čovjek će protiv sebe svjedočiti. Walau alqa ma'azira. Uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. La tuharrik bihi lisanaka lita'đala bih. Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Inna alejna jam'ahu wa Kur'ana. Mi smo dužni da ga saberemo, da bi ga ti čitao. Fa iza qara'nahu fattabi' Kur'ana. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo. Thumma inna alejna bajana. A poslije, mi smo dužni da ga objasnimo. Kalla bel tuhibbuna l'ađila. Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite. Wa tazaruna l'ahira. A o onom drugom brigu ne vodite. Uđuhun jevme izin nadira. Toga dana će neka lica blistava biti. Ila rabbiha nadira. U gospodara svoga će gledati. Wa uđuhun jevme izin basira. Toga dana će neka lica smrknuta biti. Tavunnu an juf'ala biha fakira. Tešku nevolju će očekivati. Kalla iza balagati taraki. Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti. Wa kila man raq. I vikne se, ima li vidara? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ I on se uvjeri da je to čas rastanka. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ I noga se uz nogu savije. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ Toga dana će gospodaru tvome priveden biti. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا Nije vjerovao, nije molitvu obavljao. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا Nego je poricao i leđa okretao. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى A onda svojima bahato odlazio. Aula laka fa aula. Teško tebi, teško tebi. Thumma aula laka fa aula. I još jednom, teško tebi, teško tebi. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى Zatim ugrušak kome on onda razmjer odredi i skladni mu lik učini. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى I od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا تاي نيه قادر مرتبه أجيبتي